شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام سلام به شما دخترا و پسرای گلم، عیدتون مبارک. ولی دیگه نمیپرسم حالتون چطوره، چون دیگه عیده. امشب مصادف هست با شب ولادت آخرین امام ما، امام دوازدهم ما شیعیان، بله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله بچه ها، فردا یکی از عیدهای بزرگ ما مسلمان هاست، همه جا جشن و شادیه. امیدوارم فردا بهتون خیلی خوش بگذره. این مناسبت رو به شما و همینطور مامان باباها تبریک و تهنیت میگم. انشالله بله عیدیای مفصلم میگیریم. امیدوارم که همیشه لبتون خندون باشه و دلهاتونم شاد. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست جشن بزرگ. چند روزی بود که مریم خیلی خوشحال بود، آخه قرار بود همچی شبی به عروسی بره، عروسی دایی جونش، دایی علیرضا. مریم برای عروسی پیراهن پفی سفید مثل لباس عروس خریده بود، با یه کفش سفید پاشنه بلند، با یه روبان سفید قشنگ. اون هر روز لباس و کفششو می پوشید و میرفت جلوی آینه خودشو تماشا میکرد. تازه بچه ها قرار بود مریم به موهاش یه تور قشنگ بلند هم بزنه. وای واقعا مثل عروس میشد، عروس کوچولو. خلاصه بچه ها، مریم دل تو دلش نبود که روز عروسی برسه و اون دایی جونشو با خانومشو تو لباس عروسی و دامادی ببینه. روز عروسی رسید. عصر که شد مریم به همراه مامان و باباش سوار ماشین شدن تا به عروسی برن. خیابونا خیلی شلوغ بود. مریم دید همه جا چراغونیه، بعد دید که بعضی جاها دارن شربت و شیرینی میدن. تازه بچه ها، مریم یکی از همکلاسی های مدرسش رو هم دید که به همراه پدرش شکلات پخش میکردن. اون خیلی تعجب کرد، فکر میکرد فقط خودشون میخوان برن عروسی، اما دید انگار همه جا عروسیه، همه جا شادی و شیرینی و شربت میدن. برای همین از بابا پرسید: بابا مگه امشب عروسی دایی علیرضا نیست؟ بابا گفت: بله دخترم، ما هم تو راه عروسیم دیگه. مریم دوباره گفت: آخه بابا جون، پس چرا همه جا عروسیه؟ همه جا چراغونیه، یعنی همه این آدما عروسی دایی دعوتن، آخه همشون خوشحالن. بچه ها مامان بابا خندشون گرفت. مامان مریم گفت: نه دخترم، امشب شب نیمه شعبانه، فردا مصادف با ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، چون عید بزرگیه، همه شاد و خوشحالن و شیرینی پخش میکنن. بابام گفت: به امید روزی که آقا امام زمان تشریف بیارن، آخه دخترم ایشون زنده هستن ولی غایبن، ما همه منتظریم که بیان تا همگی از ته دل خوشحال بشیم. حالا بیاین به نیت ظهور آقا امام زمان همگی صلوات بفرستیم. مامان و بابا و مریم با هم بلند و یک صدا گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بچه‌های گلم، اون شب به غیر از این که به مریم کلی خوش گذشت، خیلی چیزایی رو هم یاد گرفت که نمیدونست. اون متوجه شد که نیمی شبان چه عیدیه و چرا ما این روز رو جشن میگیریم. چرا؟ به خاطر میلاد با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله، منم این عید رو یه بار دیگه به شما تبریک میگم و امیدوارم فردا که عیده خیلی زیاد بهتون خوش بگذره. حتما به دیدن بزرگترا میرین و دست روی گل اونها رو میبوسین. خب دیگه شب بخیر و خدا نگهدار. Love.